Akadémia professzor Gálka szerint csupán morálisan nem megy, hogy a bolsó a bátrázsakra. Egy csupán sem azt nem, matul bekocsolom. Rumbera, baderáz, matulának mera, olorám szóvégén. Iszk, gyalabezte a bolsó. Bolgol, zsamanat meri hamare, irez mitka, zanagrem, vedve zanon, harinaki zanon, kandakartóz, jelván kocsár. Հենց այդ սկզբունքով են առաջնորդվել մեր նախնիները, ովքեր ապրել են այս հողի վրա, և լինել չլինելու հարատև պայքարին զուգահեռ արարելը ստեղծագործել։ Դրա լավագույն վկայությունն են մեր գեղաշուկ եկեղեցիներն ու բանկերը, մեր ժանյակաձև խաչքարերն ու քանդակները։ Այս սկզբունքով են առաջնորդում նաև մարդիկ, ովքեր կանգնել են մեր կողքին բոլոր այս տարիներին և օգնել են իրականացնելու այս ծրագիրը։ Դրանք իհարկե առաջին հերթին նախորդ երեք սիմպոզիումների մասնակիցներն են՝ քանդակագործներ, հեղինակավոր պրոֆեսորներ, ովքեր Արցախ են եկել աշխարհի 10 երկրներից և եկել են իրենց ներդրում ունենալու այս քաղաքի կյանքում մեր մշակութային։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, և եթե նկատել եք այս անգամ մեր բոլոր մասնակիցները նոր ձևով են ներկայացվում, սա ևս մեր խաղաղության մի կողմն է, որովհետև վերջին 25-30 տարիներին աշխարհը շատ փոխվել է։ Այդ փոփոխությունները ինչպես են ազդել մեր նոր ձևերի քանդակագործների վրա և ինչպիսին են նրանց մտածումները, պատկերացումները, որովհետև իրականություն հատրստակել նախ և առաջ ներկայացնում է իր ժամանակը։ Աշտարակ քաղաքից եմ։ Առաջին անգամ չի, որ սիմպոզիումի եմ մասնակցում, բայց առաջին անգամն եմ Շուշիում, Արցախում։ Չգիտեմ, ներսս տապնու վրա եղել, թե լեռներից, թե անտառներից, թե օդից։ Այնքան մտքեր կան, որ կարելի է իրագործել, քանդակել։ Մտածում եմ, նախնական որոշ էսքիզներ կան։ Ուսումնասիրել եմ, այնքան էլ կանացի մասնագիտություն չէ քանդակագործություն, ինչպես եղավ ընտրությունը։ Ինչպես միշտ սերն է մղում մարդուն ինչ-որ աշխատանքի, սիրո գործոն։ Ոչ, արվեստագետ չունենք ընտանիքում։ Նույնիսկ ազգում, առաջինն եմ, բայց հուսով եմ վերջին չեմ լինի։ Կանացի չի, բայց կինն էլ իր խոսքն ունի, իր ասելիքն ունի, իր հայացքն ունի։ Որևէ գաղափար։ Կա գաղափար, ու հիմնական գաղափարն է անմակայանում, որ ուզում եմ մայրություն չեմ ասի, բայց կասեմ, որ ուզում եմ այն թեմայի շուրջ մտածեմ, որ միշտ Արցախը զինվոր է ծնել հերոսներ ավելի շուտ ու շարունակելու է ծնել, ովքեր կպահպանեն մեր երկիրը։ Երևի այդ թեմայի շուրջ կաշխատեմ։ Ինչ ասելիք կուզենայիք թողնել, դուք կստեղծեք հանդակ, այն կմնա Արցախում, ինչ ուղերձ եք թողնում Արցախին։ Արցախին իհարկե խաղաղություն, ամրություն, պաշտպանություն, թե վերևից, թե ներքևում, ամենակարևորը։ Հաջողություններ եք մասնակցում։ Շնորհակալ եմ։ Ուզենայի իմանալ տպավորություններն Արցախից, իր ինչ գաղափար մտահղացում ունի։ I'm still thinking about, you know, about this race, this culture. I think I will come up with a better plan. Ես ուղղակի սովորական քանդակ չեմ ուզում քանդակել, ուզում եմ մի շատ յուրահատուկ քանդակ քանդակել, որը դեռ չեմ որոշել, պարզ չի, միգուցե մի օրից նոր որոշվի, դեռ քարն էլ չեն տեսել իրեն, չեն ընտրել։ Բնականաբար նաև քարն է հուշում ինչ պիտի ստեղծվի, հասկանալի է։ Բոլոր մասնակիցներն էլ սիմպոզիումի ավարտից հետո կթողնեն Արցախը, Շուշի, ինչ կուզենար իրենից մնար այստեղ, ի քանդակը ինչ ուղերձ, ինչ ասելիք կուզենար պարունակել ուղղված Արցախին։ This museum will do some work later, because when I finish my work, I think in the future this Իմ ցանկությունն է, որպեսզի սիմպոզիումից հետո քանդակը տեղադրվի քաղաքում, որպեսզի ոչ միայն թանգարան այցելողները, այլ բոլոր քաղաքացիները կարողանան հեշտությամբ վայելել, տեսնել քանդակը, եւ ցանկություն ունեմ նաեւ, որպեսզի քանդակի ներքևի հատվածում որևէ ուղերձ իմ կողմից տեղադրվի։ Աշխարհին մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալ է ապրում, ով ամեն օրից իր աճակցիկ այդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կան դիմացի այգում, միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում, ձե բաբուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես, կեզ այսօր շատ երկար, որ այսապես կեզ ասեմ կեզ սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեք կար, ուտը չգամ ճաստուտ, ես կմնամ աղթուտ, զրնողներիս կոտակում տեսակում եմ ապապում, թողջի, Հարաբաղջի, երկաբաղջի, որ կեզ ասի, Սիր, լավի մացլիր, կեզ նիս բացի, ոչ մի աղջի, ինչ չի վիրացնի։ Ոչ մի դեպքում աղջի հասկացիս կեզ ճանտոնին նեղացնեն, իմ այս խոսքերը իշիրես պահից շատ շատ օրեր տեղացնեն, մեծ կզանամ մի օր, մեծ զույրով կծոր, բասերի մի հարկավոր կտրվեմ ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողիս ծնողից իմ խոսքի ձեր լինել, բացավում է գոյած բարերից ես երբ է հետ կանգնել, դու ինձ անով աստար, միշտ կլինես զպար, երբ հասկանաս քո կողքին կանգնաս լուրջներ համար, փոքրի, Ղարաբաղցի, երկաբաղցի, որ քեզ ասի, փոքրի, Ղարաբաղցի,